sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 lutego, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Trzeba tonować nastroje po obu stronach, mówi o relacjach polsko-izraelskich minister spraw zagranicznych. Ma rozładować korki i ma pomóc w rozwoju regionu. Jest umowa na budowę kolejnego odcinka trasy Via Baltica na Mazowszu. Jest w dobrym stanie, czeka na transport do szpitala. Rafał Fronia, himalaista z wyprawy na K2, ma złamaną rękę. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zaapelował o uspokojenie relacji pomiędzy Polską a Izraelem. A spór z Izraelem zaczął się po przyjęciu ustawy o IPN-ie. Zakłada ona kary za przypisywanie Polsce współodpowiedzialności za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Izrael sprzeciwia się zmianom w przepisach, uważa je za fałszowanie historii. Na konferencji polskiego ministra był Wojciech Cegielski. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz powiedział na konferencji prasowej, że trzeba uspokoić sytuację. Są różne wystąpienia, jest wysoka temperatura sporu. Uważam, że to nie jest właściwy rozwój, dobry rozwój sytuacji, dlatego jestem przekonany także, że rząd izraelski będzie dążył do deeskalacji tych emocji. Minister podkreślił, że nowelizacja ustawy o IPN nie zagraża wolności badań naukowych, co zarzucają Polsce izraelscy politycy i intelektualiści. Zapewnił też, że Polska chce nadal prowadzić badania nad historią Holokaustu. Szef polskiej dyplomacji uważa, że strona polska powinna wsłuchać się w obawy ze strony Izraela. One są nieuzasadnione, no ale trzeba wsłuchać się w te głosy w sposób empatyczny i być może odpowiedzieć w formie interpretacji też na te obawy. Po stronie polskiej pracuje już zespół powołany przez premiera Morawieckiego. Nie wiadomo na razie, kiedy powstanie zespół izraelski. Rzecznik izraelskiego MSZ powiedział mi, że strona izraelska na razie nie komentuje tej sprawy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację o IPN-ie, ale odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Może ruszać budowa kolejnego odcinka międzynarodowej trasy Via Baltica łączącej Polskę z krajami bałtyckimi. Tym razem podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S61 Śniadowo-Łomża. To 17 kilometrów, dzięki którym kierowcy odetchną, bo teraz ruch na trasie Warszawa-Łomża i dalej w kierunku granicy z Litwą jest spory. To także szansa na rozwój ekonomiczny regionu, mówi wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. Droga S61 za pośrednictwem drogi S8 połączy region z Europą Zachodnią, jak również poprzez S61 z północą, czyli Litwą, Łotwą, Estonią, a także liczę, że Finlandią, i Finowie tu się pojawią jako inwestorzy. Już rozmawiałem z panem posłem Kołakowskim, powiada, że pierwsze kontakty są już powoli nawiązywane. Odcinek trasy Via Baltica ze Śniadowa do węzła Łomża Południe ma być gotowy do końca 2020 roku. Budowa będzie kosztować 380 milionów złotych. Na transport do szpitala czeka Rafał Fronia, jeden z himalaistów z polskiej wyprawy na K2. Podczas wspinaczki spadł na niego duży kamień, nim ma złamaną rękę. Nasz reporter Paweł Pawlica wie, co dokładnie się stało. Rafał Fronia wspólnie z Piotrem Tomalą zmierzali z bazy do obozu pierwszego na wysokości 5900 metrów. W trakcie wspinaczki spadający w dół kamień uderzył go w przedramię, łamiąc kość. Stan Rafała Froni jest dobry. Do bazy zszedł samodzielnie, mówi Polskiemu Radiu Krzysztof Wielicki, kierownik Narodowej Wyprawy na K2. Został pierwszą pomoc zaopatrzony, jak się zaopatruje przy złamanych rękach. Dostał środki przeciwbólowe i czekamy na helikopter. Dwa dni temu w tym samym miejscu kamień uderzył innego uczestnika ekspedycji, Adama Bieleckiego. Przed obrażeniami głowy uchronił go kask. Skończyło się na złamanym nosie i 6 szwach. Czasem trochę słońca, czasem wiatr rzuci. No dzisiaj był akurat słoneczny. Pierwszy od dawna dzień nie był słoneczny. No i akurat być może wytopił jakiś kamień, który spadł na nich, a dokładnie na Rafała. Polacy próbują wyjść na K2, ostatni niezdobyty dotąd zimą, ośmiotysięcznik drogą Basków. Trudną technicznie, ale najkrótszą prowadzącą na szczyt. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że Fronia jest autorem dziennika na stronie internetowej programu Polski Himalaizm Zimowy. Tam relacjonuje wyprawę. Komisja Europejska jest gotowa ponownie zająć się zmianami czasu na letni i zimowy. To jest odpowiedź na wczorajszą rezolucję Parlamentu Europejskiego. Europosłowie wezwali w niej komisję do dogłębnej analizy i rozważenia nowelizacji przepisów. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreeva poinformowała, że Bruksela zapozna się z tymi argumentami i nie wyklucza zmiany dyrektywy. Obecnie przeprowadzamy przegląd unijnych regulacji w celu usprawnienia prawodawstwa i dyrektywa dotycząca zmiany czasu też jest omawiana. Kilka lat temu Komisja zleciła analizę, według której zharmonizowany czas w Unii Europejskiej jest konieczny ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. Natomiast przeciwnicy zmiany czasu uważają, że odbija się ona negatywnie negatywnie na zdrowiu obywateli, zwłaszcza dzieci i ludzi starszych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kończymy serwis Trójki, pora na informacje sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki. Po przerwie zimowej wróciła piłkarska ekstraklasa. Wróciła do Płocka, gdzie rozgrywany jest pierwszy mecz 22. kolejki. Wisła podejmuje Górnika Zabrze, jest 1-1 do przerwy. Pierwsi gola strzelili Zabrzanie, dośrodkowanie Damiana Kądziora i piłka po parabolicznym locie wylądowała za kołnierzem nieporadnie interweniującego bramkarza Wisły. Wyrównał Konrad Michalak już po 6 minutach. W drugim meczu dnia o 20.30 Zagłębie Lubin podejmie Legię Warszawa. Dla legionistów, którzy są liderem i bronią tytułu mistrzowskiego, cele w tym sezonie są takie jak zawsze, o czym wspominał Miro Radowicz. W tym sezonie chcemy mistrza odrobić. To jest dla mnie przede wszystkim numer jeden, można powiedzieć, i potem ewentualnie myśleć też o zdobyciu Puchar Polski. Celem Legii jest mistrzostwo i krajowy puchar, a naszych skoczków celem i marzeniem są medale olimpijskie. Już jutro Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot będą walczyć w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Presji nie ma, a zawodnicy podchodzą jak do zawodów Pucharu Świata, przekonuje Kubacki. My myślę, nie mamy się czego obawiać. Podejdziemy normalnie, tak jak do każdych zawodów, bo chociażby ostatnie weekendy pokazały, że podchodząc właśnie w taki sposób do konkursów, jesteśmy w stanie walczyć o wysokie miejsca, więc tutaj zmiana nie jest potrzebna. Możemy po prostu robić swoje i dawać po prostu 100% serca na skoczni w to, co robimy, i wtedy myślę, że z wyników też będziemy zadowoleni. Początek jutrzejszych zawodów o 13.30, także jutro o medale powalczą panie w biegach narciarskich, a także biatlonistki. Trzymamy kciuki. Nasze tenisistki zakończyły już za to zmagania w Pucharze Federacji. Podczas turnieju w Tallinie pokonały Austriaczki i Turczynki i przegrały z Łotyszkami. Polki nie awansują ani nie spadną, za to utrzymują się w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej. Podczas meczu w Estonii w roli kapitana drużyny zadebiutował Dawid Celt. Jego postawę chwaliła Magdalinet. Jako team byliśmy bardzo zgrani i to był ogromny, ogromny plus. Myślę, że żaden inny team nie miał takiej atmosfery, jaką my jednak wszyscy się bardzo mocno wspieraliśmy. Tutaj każdy wiedział, po co jest, i każdy dawał z siebie wszystko, więc pod tym względem uważam, że była to bardzo dobra robota. Dobra robota też naszych hokeistek na trawie. Awansowały do ćwierćfinału halowych Mistrzostw Świata, a jutro o najlepszą czwórkę powalczą z Niemkami. O półfinał na tych samych mistrzostwach walczą także hokeiści. W trwającym meczu remisują 0-0 z Austriakami. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i w Małopolsce słabe opady śniegu. W nocy od minus 9 stopni nad morzem do minus 4 w centrum i minus 3 na Podkarpaciu. Jutro od minus 2 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hit cenowy na weekend. Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Cukier, kryształ, diamant, kilo, złoty 45. Tylko złoty 45. Więcej na kaufland.pl. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Tylko do 15 lutego trwa promocja Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Z dekretu Napoleona. Codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro kurczak z rożna 42% taniej, 6,99 za sztukę, a garnki Cori 53% taniej, 59,99 za komplet. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji konsumentów na www.magnisie.pl. Black Red White przedstawia do 20% taniej. Setki mebli i dodatków, jak podkreślono na kartce, z której czytam, kupisz teraz do 20% taniej i w 30 latach. RRSO 0%. Tylko do 20 lutego. Szczegóły na brw.com.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cytryny aż 40% taniej, tylko 4,79 za kilogram. A polskie pieczarki jedynie 2,89 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 po 19. Na początek wyznanie. Pasujemy do siebie z Agnieszką. Agnieszka zrealizuje dziś listę. Agnieszka, czyli koleżanka Cukier, i przy mikrofonie kolega Cynamon. Przestaliśmy ostatnio z redaktorem Strzyczkowskim rozmawiać o kobietach przed listą i trochę mnie zamartwi, bo nie wiem, co to może znaczyć. Ten sygnał znaczy, że rozpoczynamy kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj będzie notowanie 1880. Wiele pięknych i ładnych zmian i nowości. Proszę o cierpliwość. Jeszcze wrócę do redaktora prowadzącego popołudniowe. Zapraszamy do trójki w piątek. Tylko obowiązki zawodowe, radiowe zatrzymały nas w Warszawie, bo normalnie bylibyśmy już w Mielnie na zlocie morsów. Nie będę się odwoływał do wieku kolegi, bo to byłoby niegrzeczne. Nie wiem, czy byłby najstarszym, czy najmłodszym morsem. Jednego jestem pewien. Byłby najbardziej urodziwym morsem, szczególnie po wyjściu z Bałtyku. Przypomnijmy jak zwykle na wstępie jedno z pierwszych notowań listy przebojów. Dziś padło na notowanie 43. Zacznijmy od statystyki. Nowości wtedy na 20. Ma nam granice i na 19. niezwykle atrakcyjny utwór Lady Drain zespołu UFO. Jeśli chodzi o UFO, to Marek kiedyś w tych pierwszych notowaniach rozdawał niezwykle atrakcyjny plakat zespołu UFO. Muszę jutro rano do Markomanii do niego napisać i zapytać, w którym to było notowanie. A i jeszcze była jedna nowość na 15. Madness, Our House. A pierwsza dziesiątka wyglądała tak. Na 10. Men at Work, Down Under. Na 8. Jean-Michel Jarre, Souvenir of China. Na 7. Republika Gadające Głowy. Na 6. Budgie, Hold On to Love. Na 5. Republika Biała Flaga. Na 4. And Now The Waltz, czyli C'est La Vie, i to był zespół Slade, fenomenalny. Pierwsza trójka, na 3. Manam, Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Na 2. Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me. I na 1. był Perfect, Nie Mek i Now. No i przypomnijmy coś z tego notowania, a nie wymieniłem pozycji 9. Na 9. wtedy, Czy to możliwe? Zespół Mech.

Manic Street Preachers na 49. Świetnie się tego słucha, zwłaszcza rano. Czy ktoś z Państwa planuje jutro pobudkę z poczytalnią listy? Jeśli tak, to zapraszam jak zwykle w sobotę. A co na 48? Na 48, tak jak tydzień temu, Pozwól zasnąć, idzie sen, Elsztat. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy, wiatr w powietrze, torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć, miasto moje daje spać. Chciałbym ostudzić gorąc głowę, chcę być i odejść. Chcę. Być może odwróci wink myśli, otworzy okno, leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się w okna żywnicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Nie chcę rozsądzić, gdzieś prawa nie postać. Ze względów oczywistych ten utwór nie pojawia się rano, ale teraz brzmi świetnie. Pozwól zasnąć, idzie sen, Elsztat 48. Na 47 mamy nowość, Żeduta Ordona, Hajda Maki, Andrzej Stasiuk. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale Żeduta Ordona. Bóg skazał. Strzelać nie kazano, stąpiłem na działo i spojrzałem na pole, 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi, prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Reduta Ordona, Hajda Maki, Andrzej Stasiuk. Nowość na 47. Na 46 też nowość i to jest nowy utwór Darii Zawiałow, W poczekalni. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się? Pytam cię od razu szans. Czy masz w sobie tyle, by móc trwać? Na swej drodze we'll

o kolejne 5 w górę. Kuba dzisiaj chyba użył takiego sformułowania, którego dawno nie słyszałem, kuku na muniu. Więc jeśli chodzi o duet Roberta Planta i Chrissie Hynde, mam kuku na muniu. Bluebirds of the Mountain, tak jak przed tygodniem, na 37. Jeden z tych nieuchwytnych już momentów, kiedy chciałbym być w studiu, kiedy to było nagrywane. Robert Plant i Chrissie Hynde, Bluebirds Over the Mountain. Poczekalnia listy przebojów, dziś przed nami notowanie 1880 i na 37, na 36 mamy nowość, jak Bonnie i Clyde, Anita Lipnicka, The Hats i jeszcze pojawia się Tomek Makowiecki. Wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Chcę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Jak Bonnie i Clyde, Anita Lipnicka, The Hats i Tomasz Machowiecki. Dziś to jest nowość na 36. Czy dzisiaj są urodziny Jarka? Mój Jarek ma dziś 57 lat, trójki słucha od 40. Proszę o miły sygnał dla mojego wodnika. To napisała żona Ania. No cóż, z miłych sygnałów mam tylko życzenia, takie jak zwykle, dużo rock'n'rolla Jarku w życiu. I 35. miejsce poczekalni The Sound of A. To jest Alice Cooper. The sound of A is in the air. The sound of A is everywhere. With the sound of a gun, and you run. Yeah, yeah, yeah. to your bone when you're alone. Chyba trochę słuchacze głosujący na listę przekonują się do tego nietypowego nagrania Alice Cooper. The Sound of Age, 5 w górę z 40 na 35. A na strychach wszystko dobrze. Na 34 za nim wszystko dobrze, Zemolan i Andrzej Poniedzielski. Wystarczy czasem nie przegapić, dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje, szum czas. A na strychach wszystko dobrze, może. Nie trafia się zbyt wielu, co wytłumaczą, nie płacząc przy tym, tak zwane życie, a przede wszystkim tak zwane. A może celem życia jest nie życie? No to może życie służy jedynie temu, by się do tego przyzwyczaić. Najczęściej chcemy się odbić od tak zwanych nieswoich marzeń, niespełnień, a potem chcemy iść, patrząc w tył, co nie zawsze znaczy patrząc za siebie. Zemolan i jak zwykle cudowny udział Andrzeja Poniedzielskiego, za nim wszystko dobrze na 34. List krzepiący. Mój 5-letni Olgierd nie umie jeszcze pisać, więc podyktował mi wiadomość do pana. Dobry wieczór. Nie mogę już się doczekać na Deep Purple. Kiedy zagrają? Pozdrawiam, Olo. Olo, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Nie mogę zdradzić, kiedy zagrają, bo nie byłoby zabawy w listę, ale teraz specjalnie dla ciebie. I proszę, żebyś też posłuchał, bo też ładnie grają. Bad Heart, Ciobo na masa. You don't do right. 33. Sitting down wondering what it's all about. You ain't